hogy a kórházaknak és a orvosi rendszernek, a járóbeteg rendszernek az igénybevétele költséghatékonyabb legyen. Ez azt jelenti, hogy azok a betegek, akik úgymond felesleges igénybevételt...